play that old symphony. And please don't get up in the tree. Oh Lord, what's happened to you and me? The old man with the walking cane, a living he has nothing more to gain, just to lose. Trumpets blew and cornets played, the late night show had been delayed, caused by something known as fate. Grieving youngsters at my door, a fire on the 32nd floor. Flags were raised. Pack your bags and search for Florida. It isn't hard when you try. Now put your hand in mine and say I do. We'll have kids around the house, they'll be playing cat and mouse just like us. Yes, they will. Pack your bags and search for Florida. Tomorrow's answers nobody will know. Pack your bags and search for Florida. De broertjes Bolland, ze hebben elkaar weer gevonden. Dat zag ik vorige week op de tv. En de broertjes Bolland, die maakten in de jaren 70 van de vorige eeuw allemaal hele leuke en lieve liedjes. En dit was er eentje van, dat was Florida. Goedenavond. Tot middernacht, de late avond. Het Harry Kuipers. Daar gaat hij weer. Nieuwe aflevering. We zijn alweer in een nieuwe maand aanbeland. Ja, dat gaat sneller dan je denkt. En dus, zoals dat gebruikelijk is in deze maandag aflevering van de late avond, hebben we straks weer een mooi liedje dat de groep Kata Kat heeft gemaakt voor ons programma. En dat mooie liedje, dat heet dan ook heel toepasselijk November. Wat er verder te beleven is in dit programma? Nou, heel wat. Nou, moet je opletten, dan komt er een hele mond vol. De Algemene Waterschapspartij in het Hoogheemraadschap van Delftland. Nou, dat is heel wat. En die hebben besloten om eens wat meer tegen het gif in de landbouw en de natuur in het algemeen te doen. En nog wel meer dingen. Daar gaan we het straks maar eens over hebben. Dan wordt het allemaal helemaal duidelijk. Giel van Strien, onze vaste columnist op de maandag, is ook natuurlijk weer van de partij. Mooie titel van zijn verhaaltje vandaag. Het heet Gelijke verdeling van macht, kennis en inkomen. Wie kan het daar nou niet mee eens zijn, lijkt mij. En dan nog weer verderop in het programma. Dan gaan we het hebben over sprookjes voor kleine en grote kinderen. Dat lijkt me heel spannend. Daar ga ik ook niet meer over verklappen, over die sprookjes. Want dan is de spanning eraf. Straks hoor je er meer over. Dat is zo'n beetje wat er aan onderwerpen te beleven valt in deze de late avond. Maar onderwerpen zijn natuurlijk niet het enige onderwerp. Want muziek is ook een onderwerp. Je hoorde Bolland en Bolland die het spits afbeten. En nummer 2 in ons rijtje, dat zijn Daryl Hall en John Oates. Weer een heel ander duo. Heb je een muzikale nachtkus in gedachten? Stuur hem in via verzoekje op www.delateavond.nl. Such a soul.

Adams. Nou, die heeft wel een hele hoop voor je over, volgens mij. Wie ook altijd een hele hoop voor ons over heeft, dat is Herman de Bruin. Hij is weer keurig netjes naast mij komen zitten. Schoon overhemd, gepoetste schoenen. We moeten Herman volgens mij ergens mee stoppen. We zullen met gif moeten gaan stoppen. En hoe we dat gaan doen, dat ga ik vragen aan Hans Middendorp. Is in de studio. Hans, welkom. Dankjewel. Van de Algemene Waterschapspartij. Dus dat gif heeft alles met water te maken. Ja, dat klopt. Ja, gif in het Westland met name, waar jullie verantwoordelijk voor zijn. Want Hoogheemraadschap Delfland heeft het Westland er ook bij, hè? In het Westland en in het Oostland, bij Pijnakker, daar zijn kassengebieden. Mm-hmm. En uit de metingen van Delfland blijkt dat tussen de kassen de gifconcentraties, de concentraties landbouwgif, gewoon het hoogst zijn. Dus het komt uit die kassen. Dat is eigenlijk ook helemaal geen discussie. En er loopt ook een langjarig traject om naar een emissieloze kas te komen. Mm-hmm. Maar wij vinden dat veel te langzaam gaan. Ja, want betekent dat de tuinders dan gif lozen op het oppervlaktewater? Nou, Delfland heeft gezegd dat er eigenlijk niet veel opzettelijke lozingen meer voorkomen. Er worden nog maar enkele boetes per jaar gegeven. Maar wat nog wel voorkomt, is dat het spul op allerlei manieren uit de kassen lekt. En het voorbeeld wat we daarvoor hebben is het zogenaamde bijengif. Dat heet met een moeilijk woord imidacloprid. Hmm. Nou ja, dat is uitermate giftig voor bijen, maar het is ook giftig voor zangvogels. En het is ongetwijfeld ook giftig voor mensen. En daarom zijn de tuinders er zo dol op, want het werkt zo goed. Je hebt dus maar heel weinig nodig. En daarvan heeft de Europese Unie gezegd dat bijengif alleen nog maar gebruikt mag worden in afgesloten kassen. Ja, en als het dan weglekt, dan zijn we nog een stap verder dan we moeten. Precies, dus nu is de discussie van het is verboden. Het is al 2 jaar verboden en het zit in het water. En het kan alleen maar uit de kas komen. Dus hoe zit dit? Ja. En dan is de wetgeving in Nederland zo dat je moet kunnen aantonen uit welke kas het komt. Ja, ja. Dus dan heb je aan de ene kant een tuinder die het misschien niet expres, maar toch per ongeluk laat weglekken. En dat kan door kieren in het glas. Ik heb geen idee of het kan, maar dat kan door kieren naar buiten komen. Of het kan lekken doordat er water in de grond wegzakt. Het zijn enorme oppervlakten, dus zelfs als daar een betonnen vloer ligt, dan kan er toch op een gegeven moment via scheuren water in de grond komen. Nou, en dat is echt een hele klus om dat op te lossen. Ja, en wat is jullie oplossing als waterschapspartij? Wij hebben als waterschapspartij een tamelijk rigoureuze oplossing. We zeggen van nou, we laten gewoon. We stellen tegen aan de glastuinbouw voor van jongens, jullie doen zo goed je best. Dat is allemaal waar. Maar als er nou volgend jaar weer stoffen boven de norm, hè, want ik zeg het, heb het niet over stoffen onder de norm, maar als het boven de norm, boven de veiligheidsnorm in het water zit, dan gaan wij afspreken dat we met het waterschap de belastingen op de glastuinbedrijven gewoon gaan verhogen. Ja, ja. Maar dan moeten de goeie onder de kwaaien leiden. Dan moeten de goeie onder de kwaaien leiden. Dus wat wij ook hier vooral mee beogen is een signaal te geven aan de glastuinbouw dat we het echt serieus nemen. Omdat wij de indruk hebben, maar dat kan ik natuurlijk niet bewijzen, dat er gewoon, ja, dat men het toch vervelend vindt om elkaar erop aan te spreken als het niet goed gaat. Mm-hmm. En het probleem met het testen is dat 1 sample, dan kan je meteen 150 stoffen testen, dus dat is best een groot sample, kost €750. Ja. Dus als je een bedrijf wil controleren, moet je eigenlijk elke dag een sample nemen. En als je dan voor alle bedrijven voor de deur elke dag een sample moet nemen, dan snap je wel dat de controle die is vele malen duurder dan wat het oplevert. Ja. Namelijk dat iemand niet loost. Hè? Ja. En jullie hebben een samenwerking met Natuurlijk Delfland, want die is ook bezig om te zorgen dat er niet gif in de sloten komt. Nou, Natuurlijk Delfland is een club van geïnteresseerde natuurliefhebbers. Daar hebben wij niet direct een samenwerking mee, maar het is wel zo dat we samenvallende belangen hebben. Ja. Zij willen minder gif in de sloot en wij willen dat ook. Ja. En ze hebben ons voorstel dus in de media anders ondersteund, omdat zij behoren tot de groep van mensen die vindt dat de tuinbouw nu maar eens moet worden aangepakt. Tot die groepen horen wij niet, hè? Dat wil ik nadrukkelijk zeggen. Maar we willen wel dat er gewoon oplossingen voor komen. Dat zijn twee dingen. Dat het gif verdwijnt. Wij willen dat het gif verdwijnt, inderdaad. Ja, dat is het belangrijkste eigenlijk. En het is natuurlijk zo dat als je je Greenport noemt, dan wil je natuurlijk ook niet de reputatie op je halen dat het misschien niet zo green is. Dus het lijkt me ook echt in het eigen belang van alle betrokkenen om dit vuiltje nou zo snel mogelijk weg te werken. Maar ja, dan moet je ze wel aanspreken, die tuin. Dus dat gaat ook gebeuren. Dat gaat ook gebeuren. Wij willen dat het gif zo snel mogelijk onder de norm is. Dan is het nog niet weg. Maar dan hebben we inderdaad een mooie mijlpaal behaald. Dan wens ik je daar heel veel succes mee en sterkte in de strijd, want het is nog steeds een strijd die geleverd moet worden. Hans Middendorp, vicevoorzitter van de Algemene Waterschapspartij, over het lozen van gif.

be. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. Dit is De Wijde Blik, een column van Giel van Strien. De spanning stijgt ten top. Wordt morgen het lot van president Trump bezegeld, of zorgt hij voor net zo'n daverende verrassing als 4 jaar geleden? Als hij gedwongen wordt het Witte Huis te verlaten, zal bij veel mensen de opluchting groot zijn. Niet alleen binnen de VS, maar zeker ook daarbuiten. Trumps populistische regeerperiode heeft veel weerstand opgeroepen, zoals ook het Front National in Frankrijk, de AfD in Duitsland en de PVV en Forum in Nederland dat doen. De vraag is echter of niet zozeer Trump, maar de vervreemding binnen de top van de Democratische Partij het grote probleem is. Cruyffiaans gezegd, 4 jaar geleden won Trump de verkiezingen niet, maar verloor Hillary Clinton ze. Morgen wint Joe Biden niet, maar verliest Trump ze. Want hoe blij moet je zijn met een hoogbejaarde wereldleider wiens verkiezingscampagne niet draaide om een bevlogen toekomstverhaal, maar om het niet maken van fouten. En wat willen de miljardairs die hem financieel steunen straks na zijn verkiezing van hem terug? Dat Wall Street ongemoeid wordt gelaten, schat ik in, net als hun vorstelijke belastingvoorwaarden. Is het populistaand kwaad dat koste wat het kost bestreden moet worden, eventueel zelfs met het negeren van democratische rechten van individuele burgers om zo maatschappelijke rampen te voorkomen? Of is het populisme het gevolg van een elitaire houding van een politiek bestuurlijke en economische klasse die de belangen van grote groepen mensen onvoldoende behartigt of zelfs negeert? Sinds de revolutie van de jaren 60 staat het ik centraal. God werd doodverklaard, de grote politieke ideologieën vaarwel gezegd, instituties verdacht gemaakt en regels en wetten als hinderlijke obstakels van het ik gezien. Toen in de jaren 70 het sociaal-democratisch idealisme strandde, bleef er alleen nog de drang naar vrijheid over. Vrijheid in de zin van afwezigheid van beperkingen. Als het botvieren van het eigen leven op zoek naar meer consumptie en vermaak. Dat werd de grote motor achter de neoliberale revolutie die nu al 30 jaar gaande is. In de jaren 90 werd de arbeidsmarkt geliberaliseerd en grote privatiseringen doorgezet. De inkomensverschillen werden hierdoor weer groter en een groepje babyboomers werd groot aandeelhouder ten koste van de rest van hun generatiegenoten. En met die groeiende maatschappelijke ongelijkheid werd de voedingsbodem voor het populisme gelegd. Het is dus veel te beperkt om het populisme als een duivels kwaad te zien, ook al kan het aanzienlijke schade aanrichten. Het is veel meer een alarmbel die afgaat. Het gaat in onze westerse samenlevingen nog steeds om gelijke verdeling van macht, kennis en inkomen, zoals voormalig minister-president Joop den Uyl het formuleerde. Over hoe gelijk kun je discussiëren. In ieder geval gaat het om een evenwichtige verdeling voor de volledige bevolking. Dat evenwicht is steeds meer verstoord geraakt. Van het opheffen van de grenzen en de toenemende globalisering heeft een groep mensen geprofiteerd die vaak met hulp van fiscale slimmigheden een veelvoud verdienen aan puur bezit als vastgoed en aandelen dan een veel grotere groep werknemers in loondienst of ZZP. Hardwerkende leraren, verpleegkundigen, vrachtwagenchauffeurs en personeel in de detailhandel, om maar wat voorbeelden te noemen, zien hun besteedbaar inkomen al heel lang niet stijgen. Wie de strijd tegen het populisme wil winnen, moet daar beginnen. Dit is De Late Avond. Het groepje Katakat maakt iedere maand, één keer per maand dus, een liedje voor ons programma. Speciaal voor ons programma zijn we heel vereerd mee. En dat liedje dat gaat dan iedere keer over de maand waarin we zijn terechtgekomen. Dus je voelt hem al aankomen. Deze keer gaat het over november. Katakot. In het kleinste kamertje ben je niet heel lang bezig. Maar het verstrijken van de tijd is zeer aanwezig. Elke 30 dagen wordt juist op het toilet de tijd zowel vooruit als even stilgezet. En toen het dus november werd, las ik weer de namen van Ashley, Willemien en Bert. Herinnert aan diegene die gaandeweg wc-kalender legt mijn verleden bloot. Hij is niet digitaal en hij hangt niet in de cloud. Hij hangt hier recht voor me als ik plas of bout. Een kalender met een glimlach en een zuchtje, maar altijd een kalender met een luchtje. En het heeft ergens ook iets geks, de naam van een ooit school schrift van je ex. Herinnert aan diegene die gaandeweg verdwenen in de dood of uit mijn leven. Ontmoet ik hier weer even de wc-kalender. Als de toiletrol een papieren bondgenoot. Dit is De Late Avond met Harry Kuipers. Het was 12 uur in Venlo, het wordt tijd om naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee, het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan, ik had jouw jaren niet gezien. Je waren nog mooi, net zo mooi, als toen gaan ze het begin. Kerkplein in november zag ik over de eerste keer de wind in wijde door en ik zag het gevoel. Ik zag mijn hand al in haar hand en ik doeg, loop door, loop door. Onderweg heb ik mijzelf verteld, het was niet meer als een blaad dat veld. Dat veld en een boekje dicht, maar wat bleef, dat was zo'n gezicht. Overdag de zon en 's nachts de mond, ik kon zijn woorden niet verstaan. Ik doeg Mirano daar naar mijzelf, ik doeg dagen aan een stuk. Wat is dit nou, mooie vrouw, dit is weggegooid geluk. S'nachts in bed,

Sheena Easton en Eyes Out in the Rain. Naast mij zit hij weer, Herman de Bruin, niet weg te krijgen deze man. En gelukkig ook maar, want we hebben een mooi onderwerp. Hou je van sprookjes? Moet je eens opletten. We gaan het hebben voor sprookjes voor kleine en grote kinderen. En wat die grote kinderen zijn, die kleine, dat kan ik me voorstellen dat die sprookjes mooi vinden. Maar grote kinderen? Nou, misschien ook wel. Ik ga het vragen aan Angeline Schoor. Is in de studio, mijn gast. Angeline, welkom. Dankjewel. Je bent schrijver. Ja. En je doet ook nog veel andere dingen, maar we houden het even op het schrijverschap. Mm-hmm. Al heel lang? Ja, schrijven doe ik eigenlijk al vanaf mijn prille jeugd. Ja. Ja. Ja. Opstellen schrijven op school? Opstellen schrijven vond ik altijd een geweldig om te doen. Ja. Of werden ze dan voorgelezen? Ja, bijna altijd. Ja. Okay. Ja. Ja, dat zijn van die dingen die gebeuren dan. Hè. Maar ja. Dat sterkt je wel in het feit dat je het dus kennelijk kan. Ja, maar ik vond het ook leuk om te doen. Nou, daar begint het al mee. Ja, ik vond het erg leuk om te doen. En mensen vonden het ook altijd leuk om te lezen. Dus ik ben het altijd blijven doen. Je hebt veel fantasie en je kan blijven schrijven. Ja. Want je hebt inmiddels een aantal boeken op je lijstje staan. Hè? Ja, dat klopt. Ja. Hoeveel zijn het er inmiddels? Nou, de tel ben ik een beetje kwijt. Maar ik heb een serie reisverhalen geschreven. Mm-hmm. En in het voorjaar heb ik een boek met korte verhaaltjes uitgebracht. En dan nu het sprookjesboek. Sprookjesboek, dat is het eerste sprookjesboek eigenlijk wat je maakt? Ja, dat is mijn eerste sprookjesboek. Ja. Dan denk ik aan Moeder de Gans, Hans Christian Andersen. Dat zijn de klassieken natuurlijk. Dat zijn de klassieken, ja. Dit ziet er hetzelfde uit? Is dezelfde opbouw of het is anders? Nee, eigenlijk bestaat dit boek uit twee delen. Het eerste deel dat heet Sprookjes over gebeurtenissen van alle dag. En dat zijn eigenlijk verhalen. Voor mij is schrijven altijd een manier van dingen verwerken. Met dingen omgaan. Mm-hmm. En ik ben eigenlijk begonnen met sprookjes schrijven toen ik een jaar of 18, 19 was, denk ik. Heb ik mijn eerste sprookjes geschreven over dingen die me zo opvielen. Yeah. Later toen mijn zoon geboren werd, ben ik wat verhaaltjes voor hem gaan schrijven voor het naar bed gaan. Maar ik merkte dat die verhaaltjes altijd eigenlijk over mij gingen. En over dingen die ik tegenkwam in het dagelijks leven. Waar ik me aan ergerde. Ja. Of waar ik erg om moest lachen. Of waar ik moeite mee had. En die figuren of die types. Of die mensen waar ik dan last van had. Of waar ik moeite mee had. Die kwamen dan terug in een verhaaltje. Ja, ja. Het tweede deel van het boek gaat over. Dat zijn verhalen die allemaal over het thema licht gaan. Ik schrijf meestal rond in de decembermaand elk jaar. Een verhaal over het thema licht. Rondom mm-hmm. het lichtfeest. Het kerstfeest. Ja, ja. En dat staat ook in hetzelfde boek. Ja, dat is het tweede deel. En dat zijn ook verhalen over het thema licht. Maar dat kan van alle kanten opgaan. Dat zijn soms wat meer filosofische beschouwingen. Maar soms zijn het ook hele lichtvoetige verhaaltjes over dingen waar je ook in het leven tegenaan loopt. Thema's als sterfelijkheid kom je daar tegen. Ja. Spiritualiteit, mindfulness. En ook soms op een hele grappige manier benaderd. Ja, en dat niet voor niets dat het dan nu binnenkort uitkomt. Nou, dat is eigenlijk meer toeval. Het was nu klaar. Ik dacht zo tegen de kerst aan. Dan, nee, het is wel leuker dat nu met de lichtverhalen komen wel leuk uit in de december. Ja, maar nee, ik breng het gewoon nu uit omdat het af is. Oké, als mensen die sprookjes lezen, zouden ze dan ook het eerste deel lezen? En dan het tweede deel is meer voor de grote kinderen? Nee, want voor beide geldt eigenlijk dat het leuke verhaaltjes zijn om te lezen. Want ook in de lichtverhalen, daar komen ook elfjes en allerlei sprookjesfiguren voor. Mm-hmm. Maar ook daarin zit een diepere laag voor de grotere kinderen. Even naar het boek toe. Het komt binnenkort uit. Ja. Ja. Waar is het te bestellen? Het is eigenlijk bij alle online boekhandels te verkrijgen. Maar mm-hmm. het is het gemakkelijkste om het via mijn website te bestellen. www.dacapocoaching.nl. Want als je dat doet, dan kan ik er ook nog een persoonlijke opdracht inschrijven. Oh, als je dat leuk zou vinden. Dat is helemaal mooi natuurlijk. Als dat is kan, leuk. En je gaat niet sessies in de boekwinkels doen. Ja, dat is op het moment ook een beetje lastig. Op dit moment, nee. Ik heb dat normaal gesproken altijd wel gedaan. Ja, maar nu in deze tijd niet. Vandaar ook dat mijn boekpresentatie ook online is. Oké, dat is duidelijk. En dan kunnen mensen het gewoon bestellen bij je. En dan komt er toch een opdracht in te staan. Ondanks, dan hoeven ze niet naar de boekwinkel. Nee, dan krijgen ze toch een persoonlijke opdracht. Ja. Als ze dat willen tenminste. Ja. Noem nog een keer de website. www.dacapocoaching.nl. Dat is mooi om het allemaal te horen. En heel veel succes. Want staat het volgende boek alweer op stapel? Nee, nog even niet. Oké. Okay. Maar er komt vast wel weer een ander creatief idee. Ja, want het blijft van boven kriebelen, denk ik. Ja. Dat altijd zeker. Angelique Schoor, auteur van Sprookjes voor kleine en grote kinderen. Dank voor het gesprek en heel veel succes met het vervolg. Zo kwamen wij toch maar mooi van het ene sprookje in het andere terecht. Deze maandagse aflevering van De Late Avond die is alweer bijna afgelopen. Helemaal geen probleem, morgenavond, dinsdag dus, dan is er een nieuwe aflevering. En dat noemen wij dan altijd de dinsdagaflevering. Ja, je houdt dat niet voor mogelijk. En dat wordt gepresenteerd door Bert de Wolf. Let je nog even op onze website, zeg ik er altijd maar bij, want daar zijn we zo trots op onze website delateavond.nl. En als je die website bekijkt, dan word je een heel stuk wijzer. Niet alleen over ons programma, maar over veel meer dingen. Kijk maar eens, delateavond.nl dus. Nou, dan wens ik je verder een rustige en prettige nacht toe. En wat mij betreft heel graag tot een volgende keer. Hoi.